Ζοριζόμαστε λίγο, αλλά ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Ακόμα και οι κότες το καταλάβαν. Χτες 1500 άτομα τρώγαν πρωινό στην Αλεξανδρούπολη που τρώνε αυγά, λουκάνικα και μπέικον. 6.000, 7.000 αυγά χτες χρειαστήκαν. Δηλαδή ζορίζουμε ακόμα και τις κότες για την αυριανή μέρα. Δεν έχουμε αυγά. Παιδιά, πρέπει να είμαστε, παίζει να είμαστε, δηλαδή παίζει με πολύ μεγάλη πιθανότητα να είμαστε η πιο γελία χώρα του κόσμου, η πιο γελία πραγματικά χώρα του κόσμου. Αυτή τη στιγμή μας έχουν τελειώσει τα αυγά, γιατί έχουν πέσει οι Αμερικάνοι στην Αλεξανδρούπολη και τρώνε ο καθένας στην καθησιά του 5 αυγά, τόσο βγαίνει, 7.000 αυγά. Δια 1.500 και δεν είναι 1.500, λιγότερα είναι τα άτομα στο αεροπλανοφόρο. Χοντρικά βγαίνει 5-6 αυγά ο καθένας, παιδιά. Δηλαδή, τι τρώτε, ρε. Θα πάρεις χοληστερίνη καταρχάς. 5-6 αυγά ο καθένας. Και έχουν τελειώσει τα αυγά και ζορίζουμε τις κότες για να κάνουμε περισσότερα αυγά. Καταρχάς, επειδή εμένα οι γνώσεις μου στην κτηνοτροφία δεν είναι... Πώς γίνεται αυτό, δεν το έχω πιάσει ακριβώς. Δηλαδή το νόημα της δήλωσης αυτής. Αυτό ήταν μια δήλωση στο Thraki TV, παιδιά. Ένας επιχειρηματίας εκεί λέει: ζορίζουμε τις κότες να κάνουν αυγά, γιατί έρχονται οι Αμερικάνοι και τα τρώνε 5-5 στην καθησιά τους και μας τέλειωσαν αυγά. Δεν έχουμε αυγά. Τώρα να σας πω κάτι. Δεν φταίω κι εγώ, πρέπει να με καταλάβετε. Δηλαδή, θέλω λίγο την κατανόησή σας σε αυτό. Δηλαδή, έχεις ένα τέτοιο θέμα τώρα. Από πού θα ξεκινούσες την... Είναι σαν να είναι λουκουμάκι, ρε παιδί μου, σε αυτό. Είναι ότι δεν έχουμε αυγά. Η υποτέλεια, η δουλοπρέπεια. Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω ειλικρινά. Δεν ξέρω τι αν αξίζει σοβαρού σχολιασμού. Και εσύ να κάθεις να ζορίζεις την κότα, να κάνει περισσότερα αυγά. Να, εδώ ζορίζεται. Με την απορία θα μείνω εγώ. Πώς τη ζορίζεις την κότα να κάνει πιο πολλά? Όχι, θα το συνεχίσω. Άμα το ξεκίνησες, θα το κάνεις όλο. Θα το πας όλη τη διαδρομή. Όλη τη διαδρομή θα την πας. Εδώ είναι ο Νίκος Γούναρης. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, ακούτε πίσω σελίδες και σήμερα, παρόλα αυτά, ζορίζονται λίγο. Πού να βρεις τώρα, τι να βρεις να πρωτοποιείς για αυτά? Πιο εύκολο είναι να βρεις αυγά. Τι να βρεις να πρωτοποιείς για αυτή την ξεφτύλα, συγγνώμη τώρα πραγματικά. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δεν ξέρω αν έχει... Όχι ότι είναι καινούριο πράγμα. Και στη Σούδα να δείτε τι γίνεται εδώ στην Κρήτη. Θα την κουμπώσω αυτή την είδηση. Την είδηση ότι έχουν βγει, λέει, τρώνε όλα τα κρέατα στην Αλεξανδρούπολη. Είναι ενθουσιασμένοι. Οι πολίτες επίσης είναι ενθουσιασμένοι που βλέπουν τους Αμερικάνους να έχουν κατακλείσει την πόλη τους. Οι επιχειρηματίες τριβούν τα χέρια τους. Τα αυγά τελειώνουν. Όλες οι προμήθειες αυτό θα ξεπουλήσουν τα μαγαζιά. Είμαστε σούπερ, σας λέω, σούπερ. Να μην πω λίγο, αργό, μαύρο κοτόπουλάκι. Μαύρο κοτόπουλάκι. Κι ο θυμός του κοκοράτης ξέσπασε στα σπράφτερά της. Ξέσπασε στα σπράφτερά της ο θυμός του κοκοράτης. Τώρα οποιαδήποτε σχέση με τα υπαρκτά πρόσωπα και καταστάσεις είναι απολύτως συμπτωματική. Την ώρα που έχεις αυτό, έχεις την διπλανή είδηση ότι μας απειλούν, λέει, οι Τούρκοι ξανά και θέλουν να πάρουν τη μισή Κρήτη, ή μάλλον τα τρία τέταρτα, τους τρεις νομούς. Τα Χανιά μας τα χαρίζουν. Θέλουν, λέει, Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο να εκενωθούν για να... Κοιτάξτε να δείτε τώρα... Έχω μερικές ενστάσεις. Είσαι έτοιμος να βγεις στα κάγκελα για να πεις «Ωπ, εδώ με απειλούνε» και να σε πιάσει ο πατριωτισμός σου, αλλά μόλις έρχεται ο Αμερικάνος να πάρει τα αυγά, σε πιάνει το κοκοκό και ότι «Εντάξει ρε παιδί μου, μια χαρά, δικά μας παιδιά, τα είσαι τους. Μάθε και κανένα αγγλικό εκεί στην Τρούμπα να μιλάς κανέναν καλό, έτσι. Έχει φίλους η εκπομπή που έχουν τα ίδια βιώματα με τις ελληνικές ταινίες. Ο κήπος είναι ανθυρός. Προσέξτε, ο κήπος είναι... Μην διαστήσεις να το σκεφτείς πρώτα. Ο κήπος είναι ανθυρός. Garden. The garden. Garden. Για, στάσου κύριε καθηγητά. Τέτοια τους μαθαίνεις. Ορίστε. Τι κάθεσαι και τους μαθαίνεις. Ο κήπος είναι ανθυρός. Από το κήπο θα ξεκινήσουμε, κυρία, μία προχωρήσουμε στα ενδότερα της αγγλικής. Ναι, βασίσαι, κύριε. Καλό κύριο καθηγητά μου. Δεν μπήκε στο νόημα μου, φαίνεται. Τι κήπος είναι ανθυρός και πράσινα άλογα. Μάθε τους καμιά κουβεντούλα του Θεού. Τι τους μάθω δηλαδή. Καλή μπαμπα, κατεβούνε τα ναυτάκια. Τα κορίτσια δεν πρέπει κάτι να ξέρουν να τους πούνε. Τι να λένε δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Ας πούμε ότι εγώ είμαι τα ναυτάκια. Κατεβαίνουν τα ναυτάκια. Κόβουν δεξιά. Κόβουν αριστερά. Βλέπουν τις κοπελίτσες. Bye bye τις λένε. Τώρα δεν πρέπει να τους πούνε κάτι και οι κοπελίτσες. Τι να τους πούνε δηλαδή. Δεν πρέπει να τους πούνε καλό στα γλυκά μας τα αγοράκια. Έτσι πρέπει να πούνε οι κοπελίτσες. Έτσι βέβαια. Λοιπόν, πρώτα θα τους μάθεις το καλό στα γλυκά μας τα αγοράκια. Και ας πούμε ένας ξεχωρίζει την κοπελίτσα. Της πιάνει το μάγουλο και της λέει «Hello baby». Τώρα η κοπελίτσα δεν πρέπει να του πει καλό στο μορφόπεδο. Τουλάχιστον. Μάθε τους το κι αυτό. Ύστερα τον αυτάκι την παλαμαριάζει και της λέει «Τι θες κούκλα μου να σε κεράσω». Τώρα αυτή τι θέλεις να πει. Ο κήπος είναι ανθυρός. Πάει. Δεν πάει. Για να πούμε του στραβού το δίκιο δεν πάει καθόλου δηλαδή. Και κάνεις και το σπουδαγμένο τρομάρα σου. Εντάξει κυρία μου, κατάλαβα. Μην τύσχει. Πάτε τα τραδιά σας. Και γράψτε ελληνικά αυτές τις φράσεις θα σας πω. Να τις μάθουμε τα αγγλέζικα. Γράψτε. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Αυτό είναι. Καθίστε να σας περιποιηθούμε. Μάλιστα. Απλώς τα ξερά σας καρπάχτε ό,τι βρείτε. Αυτό είναι. Μπράβο κύριε καθηγητά. Ξέρω ότι ιδιαίτερως εκεί στα Τρίκαλα, στη ραδιοφωνική Λέσχη, υπάρχει μια ψυχή που συγκινείται πολύ με τις ελληνικές ταινίες, που έχουμε περάσει τα ίδια πράγματα μέχρι να μεγαλώσουμε, και τους θερμότατους χαιρετισμούς. Είναι από τη ζωή βγαλμένα, ακριβώς όπως το λέγανε οι παλιοί, από τη ζωή βγαλμένα παιδιά είναι αυτά, όλα όσα έχουμε ζήσει εδώ, σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, θα το σοβαρέψω λίγο, πάμε παρακάτω, δεν αξίζει πολύ έτσι... βαραίος σχολιασμού, η ιστορία όλη αυτή, η δουλικότητα αυτής εδώ της χώρας, αυτών των ανθρώπων, και βάζω μέσα και τους καταστηματάρχες και τους πάντες. Θα μου πεις τώρα και εσύ θα τα βάλεις με το κάθε μεροκαματιάρι, είδε λίγο εκεί, είδε δολάριο να κινείται στην Αλεξανδρούπολη, θα πάει να ξεπουλήσει. Και εσύ αν ήσουν να ξεπουλούσες. Αν πουλούσες, ξέρω, αν είχες μαγάζι, εστιατόριο, πατάτες τηγανιτές που λέει ο λόγος, αυτό θα ξεπουλούσες. Οπότε θα έλεγες καλώς ήρθε το δολάριο κι εσύ. Άσε τώρα, τα έχουμε δει αυτά πολλά χρόνια. Αλλού είναι η ρίζα, όχι στον καταστηματάρχη φυσικά. Αλλά ξέρεις, σε παίρνει όλο μαζί. Τέλος πάντων, δεν θα σχολιάσω άλλο, νομίζω καταλαβαινόμαστε. Είναι η εκπομπή πίσω σελίδες. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η ημερομηνία είναι 3η και 12 ο Ιούλιος. Πίσω σελίδες.gr. We'll be right back. Εμένα θα μου επιτρέψετε σε αυτή την υπόθεση των απειλών, γιατί έχει μια σοβαρή διάσταση όλη αυτή η ιστορία. Έχει μια πολύ σοβαρή διάσταση το πόσο κορόιδο σε πιάνουν. Δεν θα σταματήσω να το λέω, το πόσο χαϊβάνι σε πιάνουν, που είναι και τουρκική λέξη. Πόσο χαϊβάνι σε πιάνουν και σένα και τον απέναντι. Αυτοί με τα αυγά που τρώνε 6-7 τα αυγά απάνω τα. Όχι, μου έκατσε, πώς το 6 αυγά, δηλαδή ρε φίλε, κάτσε να πούμε. Τρώσω μελέτα με λουκάνικο και μπέικον και έχει, αν είναι 7.000 τα αυγά που καταναλώθηκαν για 1.000 κάτι άτομα, είναι 7 αυγά στον καθένα, 6 αυγά. Δηλαδή δεν γίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας τα αυγά τώρα, πάμε παρακάτω. Οι Τούρκοι, λέει, ο Μπαχτσελή, μια εφημερίδα, η TR Haber, βγάζουν κάθε μέρα, υπάρχει κάτι, μια μέρα αν δεν υπάρξει θα μαραζώσουμε, σας το έχω ξαναπεί. Δείχνουν την Κρήτη, τη Ρόδο, την Κο, όλα τα Δωδεκάνησα σχεδόν, τη Σάμο. Λοιπόν, τη Λέσβο ψηλά και του Βορείου Αιγαίου, η Σάμος δεν είναι στα Δωδεκάνησα προφανώς. Όλα τα δείχνουν, παιδί μου, κόκκινα. Ένα χάρτη, εκεί πήγε ο Μπαχτσελή, που είναι συνεταίρος μάλιστα, είναι εταίρος κυβερνητικός του Ερντογάν, δεν είναι κανένας τυχαίος, ακροδεξιός, ναι, λίγο, όσο πατάει γάτα. Πήγε λοιπόν στην έδρα των Γκρίζων Λύκων, αυτών που σκότωσαν τον Σολομού και τον Ισάκ στην Κύπρο. Πήγε εκεί, του χάρισαν και αυτοί ένα χάρτη, ποιος ήταν χάρτης, τι να σας πω τώρα, όσο είπε Λοπόννησος, μεγάλος, πιο μεγάλος από αυτούς, η Κορνίζα. Ρε παιδί μου, έχει και τον τουρκικό κράτος τη γελιότητά του μέσα στο, δηλαδή είναι προφανώς γελίο τώρα όλο αυτό, έτσι, και η Κρήτη ήταν κατακόκκινη και όλα τα νησιά που σας λέω. Και μετά την άλλη μέρα βγήκε ένας Τούρκος αναλυτής, πρώην στρατηγός, ξέρω ότι το καλό είναι εκεί πέρα, στο τάδε τηλεοπτικό κανάλι για να μας πει ότι δεν είναι η Κρήτη ελληνική και ότι οι τρεις νομοί από τους τέσσερις είναι τουρκικοί. Και να τους αδειάσουμε, λέει, με αφορά όπως καταλαβαίνετε, εγώ μένω στο Ηράκλειο. Πρέπει να τα μαζεύουμε σιγά σιγά να φύγουμε. Και να αδειάσουμε, λέει, και την Τία και τα γύρω-γύρω νησάκια, τη Γάβδο, την Τία, τις Διονυσάδες, το Κουφονήσι. Καταρχάς, κουμπάρε, να σε ενημερώσω ότι μερικά από αυτά είναι ακατοίκητα. Δηλαδή, στην Τία δεν μένει κανείς, ούτε στο Κουφονήσι. Ούτε στις Διονυσάδες μένει κανείς. Αλλά τέλος πάντων, άμα θέλεις να στα εκενώσουμε, να στα εκενώσουμε, ό,τι πεις. Προσέξτε τώρα, μισό λεπτό τώρα, γιατί αρχίζει το πράγμα να ξεφεύγει από το γελίο και να πηγαίνει στο επικίνδυνο, όχι όμως με την έννοια που περιμένετε να ακούσετε. Δηλαδή, νιώθεις, ρε παιδί μου, το βλέπεις αυτό και νιώθεις ότι όχ, είναι οι Τούρκοι τώρα έξω από την πόρτα και περιμένουν να μπουν μέσα. Ή νιώθεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας απίστευτης πραγματικά θεατρικής σκηνοθεσίας για να συνεχίσεις να τα σκάς και ο από εδώ και ο από εκεί σε όπλα. Και μάλιστα, λέει, θα μπει να καταλάβει τις βάσεις, τις αμερικανικές. Αυτός ο στρατηγός τα είπε, να θα μπει να καταλάβει τις αμερικανικές βάσεις. Άρα πάει να πει ότι βάζει και τη Σούδα στο στόχαστρο, βάζει και την Αλεξανδρούπολη. Πάνω, ρε γαμώ, το που είχαμε που ξεπουλήσει όλα τα αυγά, θα έρθει όλος να μας τις πάρει τις βάσεις. Λοιπόν, ακούστε, μισό λεπτό. Ξέρω ότι μέσα του αυτό μπορεί να έχει μία αίσθηση και το ακροατήριο πάντα σε αυτά τα ζητήματα, το ελληνικό ακροατήριο. Δεν ξέρω πού ακριβώς και πώς ακριβώς σας βρίσκει αυτή η κουβέντα. Αλλά ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Γι' αυτό σας είπα, θέλω να το σοβαρέψω. Πέρα από τα αυγά και τις πουλάδες και τα κοκορίκο και τα τέτοια. Σου λέει ο άλλος, με απειλεί, ρε παιδί μου. Με απειλεί. Και μάλιστα τα λέει κυβερνητικός εταίρος. Τα γράφουν εφημερίδες. Και έχεις μέσα στο μυαλό σου μία συνεχή αίσθηση. Μεγαλώσαμε με αυτό, ξέρετε. Μεγαλώσαμε και μεγαλώσαμε πολύ που να πάρει ευχή. Μία συνεχή αίσθηση απειλής, μία συνεχή αίσθηση που λίγο είναι στα πάνω της, λίγο στα κάτω της αυτή η απειλή. Τη μία φτιάχνουμε χαλβά με την Αμινέ και με τον Πετρετζίκη, την άλλη μας ετοιμάζονται να μας πάρουν την Κρήτη. Τους τρεις από τους τέσσερις νομούς έστω, τον ένα μας τον κάνουν δώρο. Δεν μπορεί όλο αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να είναι μία σχέση, μάλιστα δύο κρατών που είναι εταίροι στο ΝΑΤΟ. Οι βάσεις που απειλεί ο άλλος, δηλαδή κάτσε να το σκεφτείς λίγο. Οι βάσεις που σου απειλεί ότι θα σου καταλάβει είναι και δικές του. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, οι ελληνικές βάσεις είναι των Αμερικανών κατά βάση, αλλά είναι και όλων των μελών του ΝΑΤΟ η βάση. Είναι νατοϊκή βάση, δεν είναι αμερικανική βάση. Άρα είναι και της Τουρκίας βάση αυτή εδώ στην Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα, Άμα είναι τρελός ο άλλος, μπορεί να έρθει και να ξεκινήσει, και άμα θέλει για τους εσωτερικούς του λόγους να κάνει όλο αυτό το πανηγύρι για να καταφέρει να κερδίσει. Έχει εκλογές την Άνοιξη, τον Μάιο αν δεν κάνω λάθος, και ο Ερντογάν, και μάλλον από ό,τι φαίνεται, μην σας πω και το ίδιο Σαββατοκύριακο θα ψηφίζουμε και από εδώ και από εκεί. Και όπως το πάμε έτσι, θα πηγαίνεις μέρα-μέρα με μία είδηση, μία η ανθυποφυλάδα στο άνθυπο, συγγνώμη που αναφέρομαι έτσι τώρα, και εκεί δημοσιογράφοι είναι συνάδελφοι, αλλά τώρα τι να πω ρε παιδί μου, δηλαδή θέλεις, μισό λεπτό, θέλεις να δεις τι γράφει κατά περιόδους η Ελεύθερη Ώρα, ότι έχουμε φτάσει, πάμε για την κόκκινη μιλιά, περιμένουμε να ξημερώσει, να ξυπνήσει ο μαρμαρωμένος βασιλιάς και πάμε να καταλάβουμε την πόλη. Θέλεις να τα διαβάσεις αυτά, τις προφητείες του Παΐσιου, ότι θα τα πάρουμε και αυτά και όλα δικά μας είναι και τέτοια. Θέλεις να διαβάσεις τι γράφουν οι στόχοι, οι χρυσές αυγές, τα αυτά δηλαδή. Άμα θέλεις να μπεις σε μια τέτοια συζήτηση, έχεις και από εδώ πολλούς αρπαγμένους να συζητάνε. Και για να μην σου πάω και πολύ μακριά, ας πούμε, δηλαδή λίγο του Βελόπουλου να ακούσεις. Είναι και στη Βουλή ο Βελόπουλος, δεν είναι τίποτα, ξέρω, κάνα ξώανο εξωτικό φρούτο. Είναι λίγο, αλλά τέλος πάντων είναι στη Βουλή όμως. Και έχεις μέχρι πρώτη νοσχή και τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Θέλω να πω ότι δεν πιστεύεις την απειλή αυτή. Δηλαδή νιώθεις ότι εντάξει όλο είναι ένα ψέμα. Δεν ξέρεις πότε καμιά φορά τι σου έρχεται. Αλλά με αυτό το δεν ξέρεις καμιά φορά τι σου έρχεται, εκείνο που πάντα σου έρχεται σίγουρα είναι τα 10 δις στα Ραφάλ, είναι τα 4 δις στα F-35, είναι τα πόσα δις θα δώσει ο από εκεί για να πάρει F-16 και για να επανεξοπλίσει τα υπάρχοντα F-16 του, είναι τα πόσα δις θα δώσει για να πάρει υποβρύχια από τους Ισπανούς που συμφώνησε, και γενικά σε δουλειά να βρισκόμαστε και σε λεφτά, και λεφτά να χαλάμε. Για δύο χώρες που ματώνουν κάθε χρονιά, κάθε χρόνο ματώνει ένα τεράστιο κομμάτι της εθνικής οικονομίας και της μίας χώρας και της άλλης, πηγαίνει κυρίως στους Αμερικανούς, αλλά και σε όποιον άλλον, κάτι Ραφάλ, κάτι αυτά, Γάλλοι, Ισπανοί, όλοι κερδίζουν, επειδή, πρόσεξε να δεις, επειδή πήγε ο άλλος και κορνίζαρε ένα χάρτη που δείχνει την Κρήτη κόκκινη. Έρχεσαι εσύ από εδώ, βγήκε ο πρωθυπουργός μας, ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βγήκε και είπε τι πράγματα είναι αυτά και να πάρει θέση ο Ερντογάν. Και είμαστε σε δουλειά να βρισκόμαστε. Δουλειά δεν είχε ο διάολος, δεν μην πω τώρα τη συνέχεια. Σε δουλειά να βρισκόμαστε συνέχεια. Έχεις και ένα συρφετό γύρω-γύρω μέσων ενημέρωσης. Καλά, την κάθε χαζομάρα, την κάθε, τι να σου πω τώρα, λάθος οξία που μπορεί να σε προκαλεί, να το νιώσεις ότι σε προκαλεί, την κάνεις εδώ μεγάλο θέμα στα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή είναι τώρα ξανά νέες προκλήσεις από τον Ερντογάν κλπ. Όχι ότι δεν είναι, αλλά ρε παιδί μου, κάνε λίγο κράτη. Δηλαδή έχεις ένα λαό που του πιπιλίζεις όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το πρωί μέχρι το βράδυ, εντάξει, για να κάνεις λίγο τηλεθέαση, για να γράψεις δύο άρθρα παραπάνω και για να πάρεις μερικά κλικ παραπάνω. Και να οι απειλές και να τα τέτοια. Δηλαδή δείξε σε ένα λαό, μήπως έχει καμιά άλλη προοπτική, ή θα είναι εκεί βαθιά καταδικασμένος, σκυμμένο το κεφάλι να πληρώνει μια ζωή τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δυσέγγωνα, θα πληρώνουν όλοι μια ζωή για την απειλή μεταξύ των δύο χωρών. Εμένα δεν μου φαίνεται πολύ λογικό. Και όλος αυτός ο πατριωτισμός, και να με συγχωρήσετε αν δεν σας φαίνεται μεγάλος ο δικός μου ο πατριωτισμός, αλλά τι να σας πω, θα περίμενα να τον δω όταν έχεις την υποτέλεια για τους Αμερικανούς που τρώνε τα αυγά και που, ενώ ξέρεις ότι αυτοί είναι που κάνουν κουμάντο εδώ στην περιοχή, συνεχίζεις και τους ταΐ και είσαι και περήφανος. Βάλαμε, λέει, τις κότες. Τις ζορίζουμε τις κότες να κάνουν περισσότερα αυγά από 7.000 αυγά. Πόσα αυγά να κάνει η κότα για να καλύψει τον Αμερικανό που θέλει να φάει 7 αυγά το πρωινό, στο πρωινό. Αυτά, το σταματάω λίγο μέχρι εδώ γιατί πήρα φορά. Thank you. και μέσα σε ένα υπέροχο ελληνικό και τουρκικό καλοκαίρι. Συγγνώμη που σας σοκάρω πάλι. Το Turk Aegean το ξεχάσαμε. Τι γίνεται, πού είμαστε τώρα, παιδιά? Η απειλή τελείωσε, γιατί δεν μιλάει κανείς για το Turk Aegean τώρα. Ο Άδωνης τι γίνεται, το παίρνει πίσω? Άσε, ο Άδωνης τώρα έχει κάτι άλλα μπλεξίματα, μαθαίνω. Πού είναι η υπόθεση αυτή? Το ελληνικό και το τουρκικό καλοκαίρι καλά κρατούν, τουρισμός πάρα πολύ και στην από εδώ και στην από εκεί πλευρά, μην νομίζετε, και η Κρήτη και η Ρόδος και η Ατάλεια είναι μέσα στο, είναι τίγκα στους τουρίστες αυτή την περίοδο. Ναι, μια μικρή λεπτομέρεια είναι ο κορονοϊός, που ενώ δεν έχει περάσει, εσύ κάνεις ότι έχει περάσει. Βρέθηκα, επειδή αυτό το ρεπορτάζ, ξέρετε, δεν είναι ψέμα, δεν είναι ψέμα, βεβαίως έχει πολλές διαφορετικές αναγνώσεις το ότι σφίζουν τα νησιά μας από τουρίστες, ότι έχουμε πιάσει τα επίπεδα του 19. Το Ηράκλειο, για να σας δώσω μερικά νούμερα, επειδή το έκανα χθες το ρεπορτάζ και τηλεοπτικά, μπορεί να το δείτε κάπου να με πετύχετε σε αυτό, έχει 25.000 άνθρωποι κάθε μέρα. Κάθε μέρα 25.000 άνθρωποι φτάνουν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Πού θα πάνε όλοι αυτοί, τι θα φάνε, τι νερό θα πιούνε? Παλιά είχαμε πρόβλημα, πριν από κάνα δύο χρόνια, είχαμε πρόβλημα με το νερό στην Κρήτη. Και έχουμε μία γενικά αίσθηση, έχουμε μπερδέψει τις έννοιες μεγέθυνση και ανάπτυξη. Θεωρούμε ότι όσο είναι περισσότερο είναι και καλύτερο. Και πάμε όσο μπορείς να τους ταΐσεις, μπορείς να τους φιλοξενήσεις με στοιχειώδη αξιοπρέπεια και να μην είναι... Τέλος πάντων, πάει καλά ο τουρισμός όμως. Δεν είναι ψέμα, δεν είναι ψέμα. Και βρέθηκα χθες και με ανθρώπους από τον τουριστικό κλάδο, που ξέρετε τι λένε. Λένε αυτό που λέει η κυβέρνηση, παιδιά. Και καλό θα είναι εμείς που είμαστε, ρε παιδί μου, στην άλλη πλευρά, δηλωμένα έτσι, που λες δεν θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει καλό στον τόπο, αλλά καλό είναι να νιώθεις, να συνειδητοποιείς τι θέλουν και οι άνθρωποι αυτού του τόπου, και να μη σοκάρεσαι τουλάχιστον. Λοιπόν, να σας πω, έχεις τον ξενοδόχο μπροστά σου και σου λέει πάμε καλά, πιάνουμε του 19 τα νούμερα. Θα πιάσουμε και παραπάνω από το 19 τα νούμερα, παιδιά, προ-κορονοϊού δηλαδή. Αλλά να σας πω κάτι και εσείς οι δημοσιογράφοι, ρε παιδί μου, μη λέτε συνέχεια για τον κορονοϊό και με τα κρούσματα και πόσα είναι τα κρούσματα και αυτό κλπ. Ας τον κόσμο λίγο να χαρεί, να αυτό κλπ. Έχει εμβολιαστεί, εντάξει, μια χαρά είναι, μην τον τρομάζεις παραπάνω. Μάλιστα. Αυτό δεν σας μοιάζει λίγο με το ότι καταργείται η ημερήσια ενημέρωση? Καταργήθηκε ήδη η ημερήσια ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ για τον αριθμό των κρουσμάτων. Ποιος καθορίζει την υγειονομική πολιτική και την πολιτική κατά του COVID αυτή τη στιγμή? Την καθορίζει το Υπουργείο Υγείας, η κυβέρνηση, ή την καθορίζει η TUI και η άλλη τουριστική, tour operators? Ποιος την καθορίζει? Και μάλιστα σου βγάζει και ανακοίνωση η TUI που σου λέει φέτος η Ελλάδα θα έχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στις κρατήσεις και στις αφίξεις, ειδικά δε η Κρήτη. Δηλαδή το κάνεις μόνος σου. Δηλαδή εσύ καθορίζεις ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, και μετά αφού δεν υπάρχει κανένας περιορισμός και έρχονται όλο και περισσότεροι, λες έρχονται όλο και περισσότεροι για να μην υπάρξει τελικά κανένας περιορισμός. Είναι ένας ωραίος φαύλος κύκλος αυτός. Λοιπόν, η κατάσταση, και φτάνει ο Θανάσης Πλεύρης, ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας, να σου λέει δεν κολλάει στους εσωτερικούς χώρους. Είδες τι ωραία που κουμπώνει, τι γλυκά που σου έρχεται. Άμα δεν κουμπώνει, άμα δεν κολλάει υπουργέ μου στους εσωτερικούς χώρους, πού κολλάει ο κορονοϊός? Στα βουνά και στις ραχούλες? Δεν είμαστε, λέει, σε εσωτερικό χώρο δεν κολλάει, είπε χθες. Ο Υπουργός Υγείας το είπε, δεν το λέω εγώ. Δηλαδή, μπορείς να τον πάρεις και τη μετρητή και να πεις εντάξει, κανένα πρόβλημα. Πάμε. Βούρ, ούτε μάσκες, ούτε τίποτα. Μη σε απειλήσει όμως ο Τούρκος, μη σου δείξει κανένα χάρτη με την Κρήτη κόκκινη, είσαι έτοιμος να το πάρεις το γιαταγάνι. Να το πάρεις και να πας να του βγάλεις στάνταρα. Από την ομορφότερη χώρα του κόσμου, από τη χώρα με τους κατοίκους που δεν καταλαβαίνουν, του Έλληνα ο τράχυλος ζυγό δεν υποφέρει, πάμε σε διάλειμμα και στη συνέχεια έχω να σας πω κι άλλα. Κάτσε να δω τι γίνεται με τις κότες, αν ζορίζονται. Where I can see it all by...

της ελλιπούς αντιμετώπισης ενός περιστατικού το 2014 επί Σαμαρά Βενιζέλου, μιας υπόθεσης που στην ουσία ήταν αυτό που καταλαβαίνετε, ήταν αυτό που αρνείται μέχρι και σήμερα να παραδεχτεί η τωρινή κυβέρνηση, ήταν αυτό ακριβώς το οποίο κάνουμε εμείς ως χώρα, αυτή η περήφανη λαμπρή χώρα που δεν θέλουμε κανείς να την διεκδικήσει, κανείς να τη δείχνει στους χάρτες με τα δικά του χρώματα, που δεν θέλουμε κανένας να τη βάλει στο μάτι, αυτή η δική μας η λαμπρή υπέροχη χώρα, όταν το λιμενικό έφτασε για να διασώσει υποτίθεται τους 27 ανθρώπους που βρίσκονταν σε μια βάρκα στο Φαρμακονήσι κοντά στη Λέρο, έχει μερικές λεπτομεριούλες που τις εμφάνισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που τις παραδέχτηκε, ενώ τα ελληνικά δικαστήρια είχαν κλείσει γρήγορα την υπόθεση. Πρώτον, ότι το λιμενικό πήγε με ένα περιπολικό σκάφος και όχι με ένα σκάφος διάσωσης. Δεύτερον, ότι οι προσπάθειες που έγιναν για να δέσουν το σκάφος ήταν τόσο, άστοχες, που τελικά οδήγησαν στον πνιγμό ανθρώπων όταν έσπαγαν τα σκοινιά. Μία μικρή λεπτομέρεια είναι ότι όσο είχαν δεμένο το σκάφος των μεταναστών, πήγαιναν προς την Τουρκία για να τους αφήσουν και όχι προς το Φαρμακονήσι για να τους διασώσουν. Μία επίσης μικρή λεπτομέρεια είναι ότι όσοι γλίτωσαν και αφού είχαν χάσει τις οικογένειές τους, έχεις 11 νεκρούς σε εκείνο το ναυάγιο, ελπίζω να μην το έχεις ξεχάσει, εκ των οποίων 11 ή 8 ήταν μικρά παιδιά. Και αυτοί που έχασαν τα παιδιά τους, όταν βγήκαν τελικά, όσοι κατάφεραν να διασωθούν, υπέστησαν εξευτελιστική έρευνα, τους ξεγύμνωσαν μέσα σε ένα γήπεδο για να ψάξουν μήπως τυχόν είχαν όπλα. Τους χτύπησαν, όπως λένε, και όσοι πήγαν στα κρατητήρια πέρασαν νύχτα εκεί χωρίς να φάνε, χωρίς να τους δοθεί το παραμικρό. Όλο αυτό είναι η συμπεριφορά, είναι ακριβώς η εικόνα της χώρας όταν μιλάμε για την υποδοχή των προσφύγων. Είναι ακριβώς αυτή η χώρα που την κατηγορεί ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, ο διασώστης, ότι κάνει pushback. Την κατηγορεί η Ingeborg Μπέγκελ ότι κάνει pushback. Ακόμα και μέσα στο Μαξίμου φτάνει η κατηγορία αυτή. Και τότε ποιος έρχεται να σε βοηθήσει πάντα, ποιος έρχεται να σταθεί στο πλευρό σου? Μα φυσικά ο Ταγίπ Ερντογάν. Τότε που πρέπει να πεις, να απαντήσεις στο «μα πώς είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα για τη χώρα μας, αυτά τα λέει ο Ερντογάν για τη χώρα μας». Το μικρό ενδεχόμενο να έχει δίκιο ότι όντως τα κάνεις, όχι ότι αυτός είναι καλύτερος φυσικά και αυτός παίζει το παιχνίδι των προσφύγων, αλλά ότι εσύ, η χώρα που έχει δώσει τη δημοκρατία, τι να σας λέω τώρα, δεν χρειάζεται, ξέρετε τώρα για πόσο βαριά ιστορία έχει αυτή εδώ η χώρα, για πράγματα τα οποία κανονικά θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, σήμερα έρχεται μια καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που δικαιώνει, για βάλτε πόσα χρόνια είναι από το 2014, μιλάμε για 8 χρόνια πίσω, ωστόσο δικαιώνει τους ανθρώπους που το πάλεψαν. Ναι μωρέ, δεν είναι οι μετανάστες τίποτα που δεν θα σε τρέξουν στα δικαστήρια επειδή σώθηκαν. Τελικά τα κατάφεραν, πήγαν στα δικαστήρια, πήγαν μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αφού δεν βρήκαν το δίκιο τους εδώ και σήμερα είναι δικαιωμένοι. Και σήμερα αποδεικνύεται πια ότι τα pushbacks ήταν μια πραγματικότητα ήδη από την περίοδο Σαμαρά Βενιζέλου με υπουργό τότε ναυτιλίας τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος επίσης έσκιζε τα ημάτια του ότι δεν έγινε επαναπροώθηση, αλλά τα στοιχεία και η απόφαση πια του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, των διαψεύδων. Το θέμα είναι η υπόθεση της Uber, το σκάνδαλο της Uber να λέμε. διότι στην ουσία οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σε μια διεθνή έρευνα διαφόρων μέσων, μεταξύ των οποίων ο Guardian, το BBC, στην Βρετανία κυρίως, δείχνει ότι μιλάμε για μια δυσόδη υπόθεση, ότι μιλάμε για μια μαφία στην πραγματικότητα που μπορούσε να επηρεάζει κυβερνήσεις, υπουργούς και να καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού για το πώς θα εισέλθει μια ιδιωτική εταιρεία στον χώρο της αγοράς των ταξί στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη. Πως ένας υπουργός οικονομικών που τυχαίνει να τον λένε Εμμανουέλ Μακρόν τότε, εκείνη την περίοδο, μπορεί να αλλάζει τους νόμους υπέρ της Uber, ξεσηκώνοντας βεβαίως την οργή των ταξιτζίδων στο Παρίσι. Και πως τότε, εκείνη την περίοδο, έχεις σε όλες τις χώρες την εξάπλωση της Uber με μεθόδους που μερικές φορές θύμιζαν πάρα πολύ μαφία. Θυμηθείτε λίγο, σας έλεγα και χθες μερικά πράγματα. Τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ και φωνάζει και έχει δίκιο νομίζω. Ποιοι ήταν αυτοί εδώ στην Ελλάδα που υποστήριζαν ότι πρέπει η Uber να μπει για να ξεκαθαρίσει ο χώρος, να γίνουν πιο πολυτελή και πιο ευγενικά τα ταξί, ευγενικοί προφανώς οι οδηγοί τους. Ποιοι θα ήταν αυτοί που εμπόδιζαν την επιχειρηματικότητα και τις νέες τεχνολογίες? Τότε είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τα χατήρια της Uber, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Δεν έκανε τα χατήρια της Uber και κατηγορήθηκε πάρα πολύ για το συγκεκριμένο ζήτημα, με προσωπικές επιθέσεις. Πάλι ξέρετε αυτό τον γνωστό τρόπο. Ο Τσίπρας διώχνει την Uber από την Ελλάδα. Και να σου μετά και η Taxi Beat, και να σου μετά τα συμφέροντα σε όλο το μηντιακό κατεστημένο που ασφαλώς διαφήμιση θέλει, που ασφαλώς πελατεία θέλει και που την έβρισκε στην Uber. Αλλά νομίζετε ότι τελείωσε η υπόθεση αυτή? Διαβάζω μια πολύ σημαντική επιστολή από το Συνδικάτο των Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, το ΣΑΤΑ. Θα σας πω παρακάτω για τους ταξιτζίδες. Γνωρίζετε νομίζω, αν έχετε παρακολουθήσει τις εκπομπές, ότι θεωρώ πως είναι μια εξαιρετικά ευνοημένη επαγγελματική τάξη, ακριβώς επειδή μπορεί να επηρεάζουν τα πράγματα, ακριβώς επειδή τα δικά τους τα ψηφαλάκια, αλλά κυρίως η δική τους γνώμη και το μπύρι-μπύρι μέσα στο ταξί μπορεί να διαμορφώνει συνειδήσεις σε αυτήν την κοινωνία, ιδιαίτερα δε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και δυστυχώς, όσο και αν σας ακούγεται περίεργο το να στηρίζεις την πολιτική σου στο τι θα πει ο ταξιτζής για την κυβέρνηση, γίνεται. Σε αυτήν εδώ την υπέροχη χώρα που ζορίζουμε τις κότες να κάνουν αυγά παραπάνω για να φάνε τα αμερικανικά ναυτάκια, τα αμερικανάκια, σε αυτή τη χώρα γίνεται και αυτό με τα ταξί. Ότι εάν κρίνεις, και κρίνεις πολύ συχνά, ότι σε επηρεάζει ο τρόπος για τον οποίο μιλά ο ταξιτζής για την κυβέρνησή σου μέσα στο όχημα, τότε είσαι και επιρρεπής στο να του κάνεις λίγο παραπάνω τα χατήρια ή και πολύ καμιά φορά. Και για να εξηγηθώ, νομίζω πρόσφατα θυμάστε ότι την αύξηση στην σημαία την πήρανε οι οδηγοί ταξί λόγω του πετρελαίου, λόγω της κατάστασης. Εσείς πήρατε αύξηση στην δουλειά σας επειδή θα πρέπει να πληρώνετε πιο πολλά στο ταξί τώρα για να πάτε και να έρθετε εάν χρειαστεί να μετακινηθείτε? Μην απαντήσετε, δεν χρειάζεται. Οι ταξιτζίδες το πήραν και με όλο το σεβασμό και με όλη τη συμπάθεια στην συμπαθή κατά τα άλλα τάξη των ταξιτζίδων, αλλά εδώ μερικά πράγματα καμιά φορά είναι λίγο εξόφθαλμα. Πάντως όντως την επιστολή τους, το σωματείο, το, όπως σας είπα, το συνδικάτο, συγγνώμη, αυτοκινητιστών ταξί Αττικής, βάζει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Βάζει διάφορα ζητήματα. Λέει και την, ρωτά και την εμπλοκή της παρούσας κυβέρνησης. Το θέμα με την Uber φυσικά είναι παλιό, είναι από το 2015-2016 που το συζητάμε στην χώρα αυτή και στην Ευρώπη συνολικά. Αλλά για κρατήστε μία μικρή λεπτομέρεια μιας πρόσφατης εξαγγελίας της κυβέρνησής μας. Έχει πει πρόσφατα η Uber το εξής. Ως μέρος της δέσμευσής μας να καταστούμε μια πλατφόρμα κινητικότητας μηδενικών εκπομπών ρήπων ως το 2040, επενδύουμε 800 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να βοηθήσουμε τους οδηγούς να στραφούν στα ηλεκτρικά οχήματα. Ο στόλος της Uber πλασάρεται και ως οικολογικός, δηλαδή αν την οικολογική σου συνείδηση την εξαντλείς, δεν σε πειράζει να γίνονται εξορίξεις, δεν σε πειράζει να φυτεύονται ανεμογεννήτριες μέσα σε νατούρα, δεν σε πειράζει να γίνεται η καταπάτηση των αιγιαλών, δεν σε πειράζει που τα ξενοδοχεία έχουν, δεν σε πειράζει τίποτα γενικά, αλλά όταν θα πας στην δουλειά σου, το να μετακινηθείς με ένα ταξί το οποίο είτε θα είναι υβριδικό σου λέω, είτε θα είναι ηλεκτρικό, πώς να σου πω, σώζει την οικολογική σου ψυχή όταν θα βρεθείς στο κύριό σου μπροστά ή στο περιβάλλον μπροστά και θα σε ρωτήσει εσύ τι έκανες για να αφήσεις πίσω αυτή τη γη. Θα πεις έπαιρνα ταξί Uber συνέχεια και πήγαινα οικολογικά στη δουλειά και δεν έκαιγα ορυκτά καύσιμα και δεν επιβάρυνα το περιβάλλον με την δική μου, με τη μεταφορά του δικού μου του σαρκίου στη δουλειά. Λοιπόν, για προσέξτε, η Uber λοιπόν έχει ανακοινώσει επισήμως, δεν είναι τωρινή, είναι πριν από ένα χρόνο περίπου, η ανακοίνωση της εταιρείας ότι μέχρι το 2040 θα έχουμε μηδενικούς ρήπους στα οχήματα, δηλαδή θα είναι όλα τα οχήματα ηλεκτρικά που θα ανήκουν στην Uber. Κρατήστε το αυτό σε μία άκρη. Ελάτε δίπλα να βάλετε μια άλλη εξαγγελία, δεν τα λέω εγώ, τα λέει το Σωματείο, το Συνδικάτο των Αυτοκινητιστών Ταξί, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η καταγγελία αυτή, χωρίς να μπορώ να σας αποδείξω κάποια άλλη συσχέτιση μεταξύ των δύο πραγμάτων. Το ένα είναι αυτό που σας είπα, ότι η Uber έχει υποσχεθεί ότι θα είναι όλα τα αυτοκίνητά της ηλεκτρικά μέχρι το 40. Και μετά έρχεσαι στην Ελλάδα που λέει ότι η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση είναι στόχος, όπως ξέρετε, αλλά θα ξεκινήσει από το χώρο των ταξί. Θα ξεκινήσει από το χώρο των ταξί το 2026 στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και θα υποχρεωθούν οι οδηγοί ταξί, οι ιδιοκτήτες ταξί, να πάνε να πάρουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Για βάλτε τα δίπλα-δίπλα αυτά. Η Uber υπόσχεται ότι μέχρι το 40 θα έχουν όλοι ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Uber και έρχεται η κυβέρνηση, Μητσοτάκη, και λέει ότι μέχρι το 26 στην Ελλάδα θα πρέπει έτσι και αλλιώς τα αυτοκίνητα, τα ταξί να είναι όλα ηλεκτρικά. Μήπως κάτι σου θυμίζει, κάτι σου μυρίζει το ένα με το άλλο, μήπως έχουν γραφτεί και ή από... Δεν ξέρω, λέω, υποθέσεις κάνω, ρωτώ, μην το πάρετε της μετρητής. Λέω όμως, μήπως ρε παιδί μου, η ανακοίνωση της Uber για τον στόχο της ηλεκτροκίνησης και η ανακοίνωση της κυβέρνησης για τον στόχο της ηλεκτροκίνησης που ξεκινάει από τα ταξί. Μήπως λέτε να έχουν γραφτεί σε κάνα ίδιο γραφείο. Λέω, μην το πάρετε της μετρητής, δεν ξέρω. Ακούστε όμως ένα μήνυμα. Ακούστε ένα μήνυμα που πήρα από τον φίλο τον Φώτη. Ασφαλώς και σε θυμάμαι, Φώτη, από τα παλιά και είμαι σίγουρος ότι σε πολλά συμφωνούμε, όπως και εσύ το λες, και χαίρομαι που τα ξαναλέμε από εδώ. Για την Uber. Συμφωνούμε, λέει ότι η Uber είναι αυτό που είναι. Δεν έπεσα από τα σύννεφα, ότι θα κλάψω αν κλείσει αν η ζημιά αυτή που θα γίνει στην εταιρεία με τις σκανδαλώδεις αυτές αποκαλύψεις τελικά οδηγήσει ακόμα και σε κλείσιμο της εταιρείας. Αλλά μου λέει πρέπει κάποια πράγματα να παραδεχτούμε ότι τα έκανε καλά η Uber, όσο τουλάχιστον καιρό δούλεψε στην Ελλάδα. Ήρθα στην Αθήνα στα τέλη του 2015. Εκείνη την περίοδο άνοιγε το Uber στην Ελλάδα και διάβαζα πολύ καλά σχόλια στα site και είπα να το χρησιμοποιήσω. Απέφευγα να πάρω ταξί και δεν είχα αναβάσει το αμάξι μου στην Αθήνα λόγω του σχετικά χαμηλού μισθού του, ο Φώτης. Από την Κρήτη πήγε στην Αθήνα. Με την Uber λοιπόν λέει πλήρωνα 3 με 5 ευρώ κάποια βράδια που αποφάσισα ότι δεν είμαι σε θέση να περπατήσω. Ενώ αν έπαιρνα κανονικό ταξί η ίδια διαδρομή θα ήταν στα 10 ευρώ. Η Uber στα δικά της αυτοκίνητα, το Uber μου λέει, η Uber δεν ξέρω τέλος πάντων, δεν είχε διπλή ταρίφα μετά τις 12. Τα αυτοκίνητα ήταν καινούρια, πεντακάθαρα και η οδηγή ευγενέστατη και πολύ μακριά από την κουλτούρα του παντογνώστη ψεκασμένου ταξιτζή. Τις ελάχιστες περιπτώσεις που έπεσα σε έξυπνο οδηγό που προσπάθησε να πάει από μακρύτερη διαδρομή για να χρεώσει περισσότερο, η ίδια η πλατφόρμα επενέβαινε και διόρθωνε τη χρέωση αυτή επιστρέφοντάς μου τη διαφορά, υπολογίζοντας αλγοριθμικά πόσο θα ήταν αν με πήγαινα από τη διαδρομή που πρότεινε το Google Maps. Σε συζητήσεις μου λέει ο Φώτης που είχαμε οδηγούς μου έλεγαν ότι οι συνθήκες εργασίας ήταν πολύ καλές, όπως και ο μισθός τους. Λίγο καιρό αργότερα, όσο περίμενα τον εκάστοτε οδηγό να με παραλάβει, λάμβανα συνεχώς τηλεφωνήματα να βρεθούμε στην παρακάτω γωνία που είναι μακρύτερα από τις πιάτσες ταξί, γιατί κατεβαίνουν οι ταξιτζίδες και τους δέρνουν και τους πάνε το αμάξι. Μετά από αυτό άκουγα από μετανάστες οδηγούς ότι τους έκαναν καψόνια κάποιοι πελάτες, χρυσαυγίτες κατά βάση, και πολλές φορές πιάστηκαν και στα χέρια. Σε κάθε περίπτωση, μου λέει ο Φώτης, τον λίγο καιρό που λειτουργήσε έτσι η υπηρεσία αυτή, εγώ είδα ικανοποιημένους οδηγούς και πελάτες. Και μου βάζει ένα ζήτημα γιατί θα έπρεπε αυτά, μήπως κάποια στιγμή να δούμε και πώς μπορεί να λειτουργήσει σωστά με υπαρκτά παραδείγματα η κατάσταση αυτή. Εγώ Φώτη δεν θα αμφισβητήσω τίποτα από αυτά που γράφεις και εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ και γενικά δεν είμαι πολύ της χρήσης του ταξί, δεν προκύπτει στη ζωή μου. Λοιπόν, του ταξί γενικά, όχι της Uber. Λοιπόν, έχω την αίσθηση όμως τι εστί Έλληνας ταξιτζής, νομίζω όλοι την έχουμε. Καταλαβαίνω, πιστεύω αυτά που μου λες, ότι μπορεί τα πράγματα να ήταν καλύτερα. Έχω όμως μία διαβολεμένη υποψία ότι είναι ακριβώς το ίδιο έργο που έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή ποιος είναι υπεύθυνος σε αυτή τη χώρα ώστε ο ταξιτζής, ο φωτεινός παντογνώστης όπως το λες, ο ψεκασμένος σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι όλοι έτσι, μην σας αδικήσω και ειδικά αν είστε στο χώρο του επαγγέλματος, μην και μ' ακούτε τώρα πουθενά, μην τα βάλετε όλοι μαζί μου, αλλά τώρα νομίζω και εσείς έχετε εικόνα του κλάδου σας, το τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Λοιπόν, ποιος είναι αρμόδιος να το βάλει αυτό σε μια σειρά και να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους και να βάλει? Δεν είναι το ίδιο ακριβώς με το ότι, ρε παιδί μου, καλά τα ταξί δεν είναι δημόσια, αλλά ένα δημόσιο νοσοκομείο, λες ρε κοίτα ήρθα εδώ πόση ώρα περιμένω, πήγαινε στο ιδιωτικό ρε παιδί μου και ας πληρώσεις, έστω και παραπάνω για να βρεις την υγειά σου. Μπορεί να είναι άστοχο το παράδειγμα, μου λέει στην Uber πλήρωνε και λιγότερο, δεν πλήρωνε περισσότερο. Όμως είναι μια κατάσταση υπαρκτή την οποία όσο την αφήνεις να απαξιώνεται, τόσο πιο πολύ μεγάλη ανάγκη έχεις αυτό που μου λες, ότι μερικά πράγματα ρε παιδί μου θα μπορούσαν να λυθούν και να αυξηθεί λίγο η ποιότητα της ζωής μας σε αυτήν εδώ τη χώρα. Λοιπόν, ακριβώς επειδή δεν νοιάζεται κανένας για να εκπαιδεύσει, για να βάλει σε μια σειρά το ζήτημα ταξί, αν είναι αυτό που συζητάμε τώρα στην Ελλάδα, γι' αυτό ακριβώς έχεις ανάγκη την Uber, για να σου φαίνονται αυτά τόσο καλά ώστε να μπορείς να πεις, δεν σου καταλογίζω ότι εν πάση περιπτώσει είσαι με την Uber, αλλά για να μπορείς να έχεις αυτά τα επιχειρήματα που είναι σωστά, ότι για κοιτάξτε ρε παιδιά, εκεί μερικά πράγματα τα κάνανε καλύτερα αυτοί, μήπως τελικά καταλήγεις μήπως πρέπει. Και σου θυμίζω ότι εκείνη την περίεργη περίοδο του 15 και του 16 που ξεκινούσε αυτή η ιστορία, αυτά ακριβώς τα επιχειρήματα ήταν σε όλα τα κανάλια για το τι ακριβώς σημαίνει το να έχεις έναν πιο ευγενικό, ένα πιο ευγενικό οδηγό, ένα σύστημα που σου αποτρέπει τις διπλές χρεώσεις και τις υπερτιμολογήσεις και λοιπά σε ό,τι αφορά το ταξί. Πολύ σημαντικά πράγματα φυσικά. Είναι το ίδιο μοτίβο κατά τη γνώμη μου, απαξίωση πρώτα, αναγκαία μετά η εμφάνιση ενός καλού ιδιώτη που θα κάνει τα πράγματα πολύ καλύτερα για σένα. Και ο ταξιτζής ιδιώτης είναι, ο κανονικός ταξιτζής ιδιώτης είναι, προφανώς δεν λέω ότι είναι δημόσιο. Αλλά εμένα το μοτίβο αυτό μου μοιάζει, να μην το λέω ξανά και ξανά. Πάντως, σας είπα, κρατήστε όλη αυτή τη συζήτηση που στην ουσία είναι συζήτηση πριν από το 15 και το 16, ήμασταν 5 με 6 χρόνια, 6 με 7 χρόνια πίσω. Και τώρα μαθαίνεις για το σκάνδαλο της Uber. Μαθαίνεις για αυτό που λένε σωστά οι ταξιτζίδες, τη συσχέτιση περί της ηλεκτροκίνησης, πώς διαβολεμένα μοιάζει το ένα με το άλλο, και ωστόσο έχεις μάθει ότι η κυβέρνηση, ειδικά όσο πηγαίναμε για εκλογές και όσο ήταν στην ατζέντα το θέμα αυτό, έκανε και ένα χατήρι και πήγε η σημαία 30% πάνω, αν δεν κάνω λάθος. Και άρα οι οδηγοί, οι παρόντες οδηγοί, οι κανονικοί οδηγοί των ταξί, μπορούν να είναι λίγο πιο ευχαριστημένοι για να πούνε και καμιά καλή κουβέντα στον επιβάτη, στον πελάτη. Πρέπει να σας πω, δεν θα πω πολλά γιατί είπα από την αρχή ότι το θέμα δεν το κατέχω καλά, αλλά με τον φίλο τον Διόνυσο που μου έστειλε για το DRM και για τα κόλπα αυτά που κάνει το Spotify και άλλες πλατφόρμες σε ό,τι αφορά τη μετάδοση και των πίσω σελίδων, παραμένω άσχετος. Βέβαια το ψάξα όσο γινόταν, μου λέει και ο Φώτης κάποια πράγματα για αυτό το ζήτημα. Φαίνεται ότι υπάρχει μία ανάγκη, εκτός από το να δούμε τι ακριβώς τρέχει, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν έχω βάλει καμία, κανένα πρωτόκολλο που να κόβει και να μην εμποδίζει που να εμποδίζει μάλλον την μετάδοση από τις γνωστές πλατφόρμες. Ίσα ίσα θέλω να ακούγονται πίσω σελίδες από τις πλατφόρμες, δεν μπορώ να το έκανα εγώ. Καταλαβαίνω όμως ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και βλέπω και φόρουμ και βλέπω και ανθρώπους που είναι κοντά στα θέματα των υπολογιστών, που τους αφορά πολύ αυτό και που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον να μπουν λίγο κόντρα στα κόλπα που κάνουν οι εταιρείες. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία ανάγκη να είναι δημοσιευμένο το RSS feed, το feed των πίσω σελίδων, ώστε να μην χρειάζεστε να πηγαίνετε στις πλατφόρμες. Όσοι δεν θέλετε να ακούσετε, ρε παιδί μου, και όσοι έχετε τις γνώσεις και την επάρκεια να το κάνετε με άλλο τρόπο, να μπορείτε να το κάνετε. Και το υπόσχομαι αυτό, δώστε μου μια-δυο μέρες, θα το φτιάξουμε, για να καταπολεμήσουμε όπου μπορούμε και τον καπιταλισμό. Ελπίζω να μην ακούει κανείς εκεί στο Spotify τώρα και αρχίζει να κόβει. Να καταπολεμήσουμε τον καπιταλισμό και στο Spotify και στο Google Podcast και στο Apple Podcast, και να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου μόνος σου, χωρίς να ή και μόνος σου, χωρίς να χρειάζεσαι αυτά. Αυτά για σήμερα. Υπάρχουν και άλλα μηνύματα που πρέπει, Berserker, έχω δει τα μηνύματά σου και τα υπόλοιπα, σιγά σιγά, γιατί δεν είναι πολλά τα θέματα, καταλαβαίνετε. Ζορίζονται και οι κότες με τα αυγά. Άντε γεια, το είπα, το ξανάπα. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, να είστε καλά και να προσέχετε κυρίως εκεί έξω. Και μην τρώτε πολλά αυγά, έχουν χοληστερίνη. Γεια.